Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hi Ibiza. Dit is de Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Martijn Lachau. Ja, goedemiddag. 5 over 1 is het. Boost your summer. Your summer. Dit is Slam. En inderdaad, je maakt vandaag kans op een reis naar Ibiza. Als je goed en geconcentreerd luistert naar alles wat er gebeurt in de Slam Mix Marathon. En zometeen leg ik het iets verder uit, met iets meer details. Maar het is belangrijk dat je even de grenzen van je volumeregelaar opzoekt. Dat is belangrijk. Dit is een set van Patrick Topping. Die stond 4 dagen terug een all-nighter te doen in Hi Ibiza. 7 uur lang stond hij achter de decks. En dit is een stukje uit die monsterlijke prestatie. Patrick Topping nu op Slam. Life. Slam Mix Marathon. Het weekend nadert met rassen schreden en je luistert naar een set van Patrick Topping die hij deed in High Ibiza een paar dagen terug. Als onderdeel trouwens van een 7 uur all-nighter. Wat een bikkel. En misschien dat je het nog kunt herinneren tijdens House in de Pauze las ik een berichtje voor van William. Die staat op Seagate. Die is eigenlijk net een uurtje wakker en die staat een beetje uit te brakken met de Mix Marathon aan zich op te laden voor de dag die komt. En toen kreeg ik dit binnen van Michel. Ja, verschil moet er zijn. William van den Berg zit lekker samen met zijn vrouw Angela lekker te genieten van Seagate. Ik, oud-collega, word achtervolgd door de politie. Zo rij ik nu op dit moment. We gaan lekker storingen doen. En succes en William. Veel plezier, jongen. En een fijn weekend allemaal. Ja, wel leuk dat de Mixmal toen een soort doorgeef-like is van oude vrienden. Maar dat mag. Weet je, de Mixmarathon is er voor iedereen. Can you feel the vibe? En Patrick Topping ook. Can you feel the heat of the beat inside? Can you feel the time going by? You can feel the rhythm and it makes you high. Can you feel the vibe in your mind? Can you feel the heat of the beat inside? Can you feel the time going by? You can feel the rhythm and it makes you high. Can you feel the vibe in your mind? Can you feel the heat of the beat inside? I just wanna know how you feel. Take it to the limit. goes by where I don't think about you. I didn't appreciate you putting me on blast on that last record, by the way. But I've forgiven you. Anyway, I'm not calling to have you put me on the guest list for tonight, but I was wondering if I could ride with you. I have to get my hair nails did, so please tell the limo driver to wait for me. Maar binnen deze traditie zijn er ook andere tradities. Bijvoorbeeld dat we Boyd de Trucker heel even aan het woord moeten laten. En Boyd, het spijt me. Ik zag dat je al eerder geappt had voor de magische 12 uur. Het wordt middaggrens. Dus ja, daarom hoor je zo meteen goedemorgen zeggen. Terwijl het natuurlijk al lang niet meer is. Maar ik ga toch even tijd inruimen voor de poëtische woorden van Boyd de Trucker. Daar gaan we. Goedemorgen, dwerg, kietjes. Oh, wat lekker zeg. Zo'n mixmarathon als kerst op de taart na een week houden ze de pauze. Lekker man. Bijna weekend, genieten van mensen. En onthoud, niet janken maar planken en niet balen maar stralen. En natuurlijk een shout-out naar de lamme handjes. Say houdoe. Yes. Nu is de vrijdag pas echt compleet. Als je ook wat poëtische woorden in wil sturen, dan kan dat via de Slam-app, hè. Even audio appje maken en dan wie weet zit je erin. In de mixmarathon. Slam. Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de mix. Boost your boost your life. Goedemiddag Slam! Ik ben onderweg naar het werk met die heerlijke mixmarathon op de radio. En dadelijk tijdens het werk ga ik hem zeker niet afzetten. Geniet van het weekend en van het mooie weer voor zolang het duurt. Hey. Lekker Hollands. Voor zolang het duurt. Nou, laten we hopen dat het even aanhoudt. Thanks voor Jeppie, jongen. En Bas laat weten, rij in Oostenrijk met een mixmarathon aan. Flitsmeister er maar bij aangezet, want je weet maar nooit. Heel goed, heel goed. Dit is de pre-party van je weekend. We zijn 24 uur lang in de mix met nu Patrick Topping. Slam. You forget. Yeah. toe. Vandaag, het is een bijzondere editie van de Slam Mix Marathon in het teken van Ibiza. En daar kun je nog heen ook. Anul is al met allerlei voorbereidingen bezig om ervoor te zorgen dat jij straks die kant op kan. Ergens vandaag hoor je onderdelen van een vluchtnummer. Heb je iets tegen vijven dat hele vluchtnummer paraat en dat app je onze kant op, dan loop je kans dat Anul je gaat vertellen dat je even moet gaan kijken waar je paspoort ook alweer lag. Want dan ga je richting het party-eiland van de wereld, Ibiza. Nathalie zit in het Ibiza van Oost-Nederland. Hi Slam, wij zijn vanuit Rotterdam onderweg helemaal naar Drenthe met de Mix Marathon op de achtergrond. Groetjes van Nathalie en de jongens. Doei! Doei! Ik hoorde maar één jongen, maar het zal wel goed zijn. Straks om 2 uur, Sam Veld. Daarna een set van Vintage Culture vanuit High Ibiza. Met douche hebben we nog James Hype, Oliver Heldens, et cetera enzovoort. De hele line-up vind je op slam.nl. bijdrage aan Anouk Hendricks heb ik nog even één ding wat ik met je wil delen. Namelijk de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. En die is voor David Guetta en zijn future rave vriend Morten. Something to Hold On To, samen met zangeres Clementine Douglas. 2 weken uit en wordt door iedereen echt op handen gedragen. En daarom dachten wij, weet je wat? Wij roepen hem uit tot de nieuwe Mix Marathon Track of the Week.